Mamy nowe akty europejskie, które mają też zobowiązywać, obligować platformy wielkie, które dostarczają nam, żeby sprawdzały to, jakie treści dostarczają. Ale nie może to się odbywać poza prawem. Dużo pracy przed panem, panie premierze. Państwa i moim gościem był Krzysztof Gawkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pięknego dnia. Program Trzeci Polski w Radio, piątek, 15 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Komisja śledcza do spraw Pegasusa rozpoczyna przesłuchania świadków. O wspólnej strategii wsparcia Ukrainy porozmawiają przywódcy Trójkąta Weimarskiego. Wybory w Rosji nie będą ani wolne, ani uczciwe. Głosowanie krytykują NATO i Unia Europejska. Początek przesłuchań przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Około południa ma zeznawać były wicepremier i przewodniczący Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Kaczyński. A już za chwilę na pytania śledczych będzie odpowiadał profesor Jerzy Kosiński, ekspert od cyberbezpieczeństwa. Profesor Jerzy Kosiński i prezes PiS Jarosław Kaczyński to pierwsi świadkowie, którzy złożą zeznania przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej przewodnicząca Magdalena Sroka powiedziała, że były wicepremier z racji pełnienia swojej funkcji w rządzie powinien mieć wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przez polskie służby. Jednak jego zakres obowiązków był szeroki. To pewnie skonfrontujemy też z jego odpowiedziami i jego wypowiedziami, które do tej pory mogliśmy usłyszeć. Jarosław Kaczyński potwierdził, że stawi się na wezwanie komisji, choć swoją ówczesną rolę w rządzie ocenił inaczej. Po prostu moja orientacja w tej sprawie, obawiam się, niewiele przekracza, może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach. Komisja swoją pracę rozpoczęła na początku ubiegłego miesiąca. W znacznej części pracuje na materiałach niejawnych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Za tydzień minie 100 dni od powołania rządu Donalda Tuska. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, pytany w Trójce o ocenę dokonań szefa rządu i ministrów, powiedział bez wielkich fajerwerków, ale z dumą. Z dumą, że te 100 dni rządów to dobry czas dla Polski w wielu elementach. I tych dotyczących bezpieczeństwa i komunikacji polityki medialnej, można tak powiedzieć, bo mówię szeroko o mediach publicznych. Naprawy praworządności, sięgnięcia po pieniądze z Unii Europejskiej, naprawy w polskiej szkole tego, co było złe i bardzo ją indoktrynowało. W sprawach wewnętrznych policji przywrócenia odpowiedzialności też za mundur. Więc ja jestem dumny z tych 100 dni, choć oczywiście... Wicepremier był też pytany o powód niezrealizowania wszystkich obiecanych w kampanii 100 konkretów na pierwszych 100 dni rządu. Krzysztof Gawkowski powiedział, że gabinet dużo czasu musi poświęcić na naprawę błędów poprzedników. Polska, Niemcy i Francja będą starały się wypracować wspólną strategię pomocy Ukrainie. W Berlinie dziś szczyt przywódców Trójkąta Weimarskiego. Konflikt między Niemcami a Francją narasta od dłuższego czasu. Emmanuel Macron stoi bowiem na stanowisku, że kraje europejskie powinny solidarnie przekazywać Ukraińcom możliwie dużo wsparcia i krytykował pośrednio Niemcy za powściągliwość. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać tej wojny. Kanclerz Olaf Scholz odpowiada, że Niemcy wsparcie przekazują. Wykluczył jedynie wysłanie żołnierzy na Ukrainie. Konsekwentnie sprzeciwia się też dostarczaniu Ukraińcom rakiet dalekiego zasięgu Taurus. To prawidłowe, żeby teraz razem usiąść i porozmawiać. W złagodzeniu sporu ma pomóc polski premier. Donald Tusk zapowiedział też, że zrelacjonuje spotkanie z Joe Bidenem. To potwierdzenie ze strony amerykańskiej, że oni naprawdę traktują na serio NATO i swoje zobowiązania, to jest coś ważnego. Najpierw Macron i Scholz spotkają się sami, później dołączy Donald Tusk. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Komisja Europejska i NATO krytycznie o tak zwanych wyborach prezydenckich w Rosji. Nie mają nic wspólnego z demokratycznymi standardami, powiedział rzecznik komisji. Tego samego zdania jest sekretarz generalny Sojuszu. A najwyższy urząd w państwie po raz piąty obejmie Władimir Putin, przewiduje rosyjska opozycja i dodaje, że konkurenci to figuranci. Te wybory nie będą ani wolne, ani uczciwe, powiedział sekretarz generalny NATO. Politycy opozycyjni są albo w więzieniach, albo zabici, albo na wygnaniu. Właściwie niektórzy próbowali się zarejestrować jako kandydaci, ale odmówiono im tego prawa. Trudno to głosowanie nazwać wyborami, bo tego wyboru nie mają obywatele Rosji. To z kolei komentarz rzecznika Komisji Europejskiej Petera Stano. Na podstawie ciągłych represji wobec opozycji, niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego możemy już teraz powiedzieć, że wybory w Rosji nie będą wolne, sprawiedliwe i demokratyczne. Fair and democratic. Zarówno Komisja Europejska, jak i NATO podkreślają, że organizowanie tzw. wyborów na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy jest nielegalne.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, godzina 9:10, a zatem pora na... Winien ima. A dziś porozmawiamy m.in. o powrocie 5% stawki VAT na żywność, o fast fashion, bo przemysł odzieżowy staje się tykającą bombą dla naszego środowiska. Będzie też o nowych inwestycjach nad Wisłą, a ponieważ dziś Światowy Dzień Konsumenta, to i tego tematu u nas nie zabraknie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska naszą audycję realizuje, Monika Suszek wydaje. Ja nazywam się Sylwia Zadrożna i zapraszam Państwa na spotkanie z ekonomią w Trójce do godziny 10:00. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. mrozu chce zamieniać to, co traci kolor, w złoto, no to można powiedzieć, że ma nosa do biznesu, bo teraz złoto drogie, wszyscy inwestują w złoto. Jest no już prawie kwadrans po dziewiątej, pora przedstawić naszych gości. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. I doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Tak samotnie, bo same kobiety, ale jestem szczęśliwy. Niedawno był 8 marca, wszystkiego najlepszego, nie miałem okazji złożyć życzeń. A do z Państwa jesteśmy w takim pięknym studiu, gdzie jest sama Art Deco dookoła. Jest przepięknie. No właśnie. I tak powinno być. Przynajmniej parę miesięcy tutaj spędzimy. A u nas pierwszy temat. Od kwietnia wraca 5% stawka VAT na niektóre artykuły żywnościowe. Podrożeje m.in. pieczywo, mięso, ryby, warzywa, owoce, nabiał, lody. Budżet państwa zyska na tej decyzji około 3 miliardów złotych co kwartał, czyli w ciągu roku około 12 miliardów. Sporo ekonomistów mówi, że teraz jest dobry moment na taki powrót, bo inflacja jest niższa, hamuje. Żywność też jest relatywnie tania. Zgoda, pani profesor? No, bo tu były wcześniej przewidywania, czy i kiedy nowe władze, nowy rząd wróci do stawki standardowej podatku VAT. I bardzo wiele osób uznawało, że jednak do tego nie dojdzie przed wyborami samorządowymi. No i okazuje się, że jednak do tego doszło, ale rzeczywiście chyba dlatego, że w gruncie rzeczy ten wpływ na zmiany cen będzie nie taki duży z kilku względów. Po pierwsze, inflacja spada, po drugie, mamy do czynienia z walką wielkich handlowców z wojną cenową, czyli obniżaniem cen w różnych sieciach handlowych typu Biedronka i inne. I w związku z tym to będzie łagodziło. Z tym, że na pewno nie będzie łagodziło, na pewno dojdzie do jakichś zmian cen. I ponieważ to jest żywność, to zawsze to dotyka najbiedniejsze warstwy społeczne. Zgodnie z prawem Engla, że im mniejszy mamy budżet domowy, tym większą jego część pochłaniają wydatki na artykuły podstawowe, w tym na żywność. Z pewnością ci mniej zarabiający odczują zmianę. W opinii Polskiej Izby Handlu będzie to też spore wyzwanie dla pracowników małych sklepów, bo to przede wszystkim ich też będzie dotyczyć. No i to też do pracy w czasie tego gorącego okresu świąt wielkanocnych. Bo trzeba dostosować ceny do zmieniających się przepisów prawa. Szacunki są różne co do kosztów w poszczególnych gospodarstwach domowych, no ale to jest od 25 nawet do 100 zł, więc taka przeciętna rodzina nawet do 1000 zł rocznie może mieć dodatkowego obciążenia. Wszystko zależy oczywiście, jak zadziałają te mechanizmy wzajemne, czyli z jednej strony podwyżka VAT, z drugiej strony redukcja cen, o której pani profesor mówiła, więc może okazać się, że nie będzie tak źle, ale jednak trzeba brać pod uwagę, że ta najbiedniejsza część społeczeństwa, ona będzie cierpiała i spauperyzowała się w ostatnich 3-4 latach, więc dodatkowy cios politycznie trudny. Znaczy ja przyznam, że też spodziewałem się, że nawet po wyborach dopiero europejskich jakieś działania w tym zakresie zostaną podjęte. Okazuje się, że chyba sytuacja w budżecie państwa jest trudna. To znaczy, że rzeczywiście ta ściągalność podatków i to, co słyszymy odnośnie spadku eksportu i spadku importu i w ogóle też agencje ratingowe, jeden z agencji ratingowych obniżyła perspektywę wzrostu gospodarczego w tym roku, więc zaczyna się taka niepewność i poszukiwanie pewnych z punktu widzenia finansów publicznych wpływów, co nie znaczy, że założone wpływy, szczególnie podatkowe, w podatku VAT zostaną wykonane. Koszty jak zawsze my, a szczególnie te najbiedniejsi poniosą. No i teraz pytanie, jak to też się przełoży na stabilność polityczną w Polsce, bo trzeba brać pod uwagę, bo my jesteśmy ekonomistami, ale też mamy pełną świadomość, że polityka tutaj jest decydująca i dla prowadzenia działalności gospodarczej ta stabilność jest niezbędna, a widzimy kwestie i rolnicze, i kwestie ruchów społecznych, które się pojawiają, co też może spowodować, że ta kondycja gospodarki polskiej będzie miała zaburzenia. To nie jest dobre, powinniśmy stabilizować, a ten sygnał o podwyżce podatków no jest na pewno wyzwaniem. Już ostatnie zdanie. No ja w ogóle zastanawiam się, czy na pewne produkty podstawowe nie należałoby zastanowić się nad takim przejściowym okresem, czyli nie robi skoku do razu do 5%, czyli może Nie wiem, nie jestem podatkowcem, nie znam się na przepisach w tym zakresie europejskim, ale może, skoro można było obniżyć do zera, to znaczy może można było zrobić na początku 2, może 3 i 5 i dojść do tego w perspektywie, nie wiem, no 1,5 roku, tak? Nawet pomijając aspekty tego obniżania cen, które jest na rynku, no bo ta pauperyzacja, która, tak jak podkreślę, naprawdę Polacy zbiednieli i tutaj nie ma sytuacji, że oni tego nie odczuli, bo oni już to odczuwają, tą biedę, która dotknęła część gospodarstw domowych. 12 miliardów złotych to z pewnością kwota ważna z punktu widzenia ministra finansów i z punktu widzenia budżetu naszego państwa. A z resortu wczoraj nadeszła jeszcze jedna informacja, bo Jarosław Neneman, wiceminister odpowiedzialny za podatki, powiedział, że w przyszłym roku trudno będzie zwiększyć, co też było deklarowane, obiecywane, kwotę wolną do 60 tysięcy złotych, że są inne potrzeby budżetowe, chociażby wydatki na obronność, i to też rozumiemy, no ale to chyba potwierdza pana tezę, że sytuacja budżetowa no jest napięta pewnie. Tak, ostatnie słowo. Ja chciałam przypomnieć, że mówiliśmy o tej kwestii właśnie tej kwoty wolnej i tutaj w tym studiu mówiliśmy, że to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie i prawdopodobnie nie będzie mogło być zrealizowane. Niedawno słyszałem taką audycję pana profesora Modzelewskiego, który szacował właśnie prawdopodobieństwo wpływu VAT-owskiego, podważając całkowicie. Duża wiedza, doświadczenie pana profesora no, potwierdza, że pewność wpływów jest ograniczona, więc ja rozumiem mobilizację Ministerstwa Finansów, rozumiem rolę ministra finansów, no ale to spowoduje, że jeżeli pojawią się podatki obciążenia, to znaczy, że ta pauperyzacja się pogłębi, a to znaczy, że poszczególne sektory gospodarki odczują to natychmiast w zmniejszonej konsumpcji. To wszystko ma, to są naczynia połączone. My nie możemy zakładać, gdyby było równocześnie dynamiczny wzrost gospodarczy, on by mógł niwelować tego typu szoki, a tak to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ta nasza gospodarka może przez najbliższe kwartały być tak trochę schłodzona. Podatnikami wielu z nas jest. Tutaj już padło to słowo konsumpcja. Konsumentami też jesteśmy i właśnie o nich za chwilę będziemy mówić. Love. Dziś Światowy Dzień Konsumenta. Dzień ma nam przypominać o tym, że jesteśmy konsumentami i jako konsumenci mamy prawa i obowiązki. Szczególnie o tych ostatnich warto pamiętać, zwłaszcza w obliczu szybkiej mody zużywania sprzętu RTV, AGD czy marnowania żywności. Co to znaczy dziś być odpowiedzialnym konsumentem? Sprawdziła Monika Suszek. Nie ma co ukrywać. Marketing nie lubi rozsądnych konsumentów. Bo nie chodzi przecież o to, aby konsument kupował rozsądnie, ale aby kupował jak najwięcej, mówi Dominik Dobrowolski, ekolog. My jako konsumenci oczywiście cały czas jesteśmy atakowani przez sprytny przemysł, sprytne korporacje, którym zależy na dobrym konsumencie. A co to znaczy dobry konsument dla firm? A mianowicie taki, który idzie i kupuje. I kupuje coraz więcej i coraz więcej. A najlepiej takich rzeczy jednorazowych. Sprzętów jednorazowych jest coraz więcej na rynku, a punktów ich naprawy coraz mniej. Jak choćby tu. Warszawski Śródmieście i niemal już ostatni punkt naprawy sprzętów elektronicznych. To już zanika. Ta naprawa zanika. Przychodzę, otwieram i czekam na klienta, jak coś przyniesie do naprawy. A przychodzą klienci? No rzadko, już teraz coraz rzadziej. Było dużo, dużo pracy było, bardzo dużo. Biznes bardzo sprytnie zaczął wykorzystywać wszystkie mechanizmy psucia swoich produktów. No mamy cały sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma zamontowane specjalne procesory, które po jakimś okresie życia tego sprzętu po prostu wyłączają ten sprzęt i ten sprzęt nie nadaje się do naprawy. Chociażby pralka automatyczna, która to pralka miała programator. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. To był programator mechaniczny, tradycyjny programator i naprawdę trzeba było dużo cierpliwości, żeby się doczekać, aby taki programator się popsuł. Dzisiaj te programatory są elektroniczne i takie programatory ulegają częściej awarii, a zdarza się tak, że naprawa programatora mija się z celem w ogóle, bowiem jego cena jest taka, że niewiele taniej można kupić następną pralkę. Konsumpcjonizm jest chorobą. Chorobą, która zżera świat i na pewno tak dalej ta mała nasza błękitna planeta nie może działać, bo do tej pory funkcjonujemy w tak zwanej gospodarce liniowej, czyli wyprodukuj, wykorzystaj, zużyj i wyrzuć. Musimy tak konsumować, aby innym nie zaszkodzić i aby swoje potrzeby zaspokoić. W dzisiejszych czasach konsumpcjonizm jest oczywiście źródłem tragedii, nierówności na świecie, wykorzystywania, zanieczyszczenia środowiska, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia wody. Trzeba z tym walczyć. I może dlatego w Dniu Konsumenta warto pomyśleć, że naszym prawem jest również zakup takich dóbr, sprzętów czy ubrań, które w przyszłości będzie można naprawić, a nie tylko wymienić na nowe. No właśnie, tydzień temu mówiliśmy o pracoholizmie, że to niebezpieczne zjawisko. Dziś mamy kolejne, konsumpcjonizm, no i z pewnością dla naszej planety groźniejszy, pani profesor. No i pracoholizm z konsumpcjonizmem się wiąże, bo właśnie konsumpcjonizm pcha nas często do pracoholizmu. I to jest świetne, że redakcja podejmuje tego typu tematy, bo niestety ulegliśmy straszliwej chorobie konsumpcjonizmu, nie na własne życzenie. Zostaliśmy tak ukształtowani przez obowiązujący system neoliberalny, który według którego to rynek o wszystkim decyduje. Wobec tego, skoro ludzie kupują, to trzeba ich skłaniać jeszcze bardziej, żeby kupowali. I mamy poczucie często, ja na pewno mam, zniewolonego konsumenta na wolnym rynku. Ciągle jestem zmuszana do kupowania czegoś, czego po pierwsze nie potrzebuję, a po drugie uważam, że to jest bezsensowne. Mówiliśmy poprzednio w naszym spotkaniu, w czasie naszego spotkania o tym, że na przykład idziemy do sklepu i zwykłej pasty do zębów nie możemy kupić bez drogiego opakowania, wyzłoconego, wysrebrzanego. To jest niewola konsumencka. Nie ma, tak jak było słusznie miniony ustrój pokazywał, skutek gospodarki niedoboru, że trzeba oszczędzać, że trzeba naprawiać i tak dalej. Właściwie to była konieczność. I może warto do niektórych rozwiązań wrócić, na przykład takich. Firma kiedyś Polena, chyba nie naruszam tu reklamowych zasad, bo niestety przepadła w ramach transformacji. Można było mykoć kobiety ja jako studentka wówczas mogłam kupić pomadkę do ust w opakowaniu, a potem poprosić tylko o wkład. A teraz gdybym poszła do jakiejś firmy kosmetycznej i powiedziała, że poproszę wkład do pomadki Diora, to by mnie pani ekspedientka zabiła śmiechem. I pakujemy pieniądze w te opakowania, które często są dużo droższe od zawartości. To jest niewola, właśnie zniewolony konsument na, w cudzysłowie, wolnym rynku. To produkcja opakowań, ale mamy też nadprodukcję na przykład tekstyliów. Okazuje się, że 92 miliony ton rocznie. No i to taka trochę tykająca bomba, która ląduje na pustyni Atakama albo gdzieś w krajach afrykańskich, a przemysł modowy odpowiada za 10% światowej emisji dwutlenku węgla, za 20% zużycia wody i 8% gazów cieplarnianych, więc no można by było coś tutaj zrobić, panie doktorze. Pani rektorze, ja się cieszę, pani powiedziała, że to przemysł odpowiada za to, a nie my jako konsumenci, bo ja tutaj kij w mrowisko złożę, dlatego że z jednej strony oczywiście mamy problem polegający na tym, że mamy ten marketing taki terrorystyczny de facto, czyli jesteśmy poddani cały czas temu procesowi nacisku, żebyśmy kupowali, ale z drugiej strony zaczyna mnie jako konsumenta znowu obarczać następny terroryzm, też ekoterroryzm. Znaczy, ja jestem przerażony też takimi przekazami, w których na mnie się rzuca odpowiedzialność i poczucie winy. Ja mam, kupując bilet, mam zaznaczać, czy ja emituję CO2, czy nie. Znaczy, przepraszam, to nie ja emituję, tylko ta korporacja, która dostarcza mi określoną usługę. Idę do hotelu i też mam ciągle poczucie winy, czy ja mogę wymienić pościel, żeby wyprali, czy nie? No bo znowu dadzą mi nagrodę za to, że ja tego nie zrobię, czyli będę żył w brudzie i w nieczystości. Ja przepraszam, mówię o tym, bo to jest bardzo ważne, dlatego że nie można zwalczać jednego terroryzmu innym terroryzmem. Bardzo ważne jest to, co zauważamy, że kiedyś był taki proces związany z umiejętnością produkcji. Czyli ja wolałbym, żeby Komisja Europejska zamiast tłumaczenia mi, ile to ja CO2 emituję, tylko powiedziała, że jeżeli produkt trafia na rynek, na przykład elektroniczny, to on nie może być żywotny krócej niż. To znaczy, jeżeli jest pralka, to ona musi wytrzymać 10 lat, 15 lat. Inaczej jest tak ogromna kara na producenta, że to nie ma możliwości. A na przykład ci, którzy dostarczają określone usługi czy produkty określonej emisji, to oni mają konieczność dostosowania. Bo cóż mi z poczucia winy? Cóż z tego, że ja będę w określony sposób się zachowywał? Ale ja nie jestem w stanie i nawet mam takie rozgoryczenie. No, ja zmienię swoje zachowanie, ale widzę zupełnie inne to, co pojawiały się zdjęcia. Od nas się wymaga samochodów elektrycznych, żebyśmy na to płacili, a widzimy elity tych europejskich, które podejmują te decyzje, jeżdżą dużymi samochodami o 3-4 litrowymi, a nawet więcej, emitując spaliny i właśnie na benzynie. Znaczy, musimy znaleźć równowagę, bo inaczej tworzymy kolejny obszar takiego nacisku autokratycznych decyzji. One nie są zdrowe, one na pewno nie spowodują rozwiązania problemu, tylko takiego zamarkowania, udawania, że rzeczywiście coś na tym rynku się zjawi. Edukujmy z jednej strony konsumentów, ale przede wszystkim twórzmy u źródła, tam gdzie rzeczywiście powstaje to zanieczyszczenie, sposoby na wyeliminowanie i to, żeby ubranie było z dobrej jakości materiału, a dzięki temu trwałe. Rozmawialiśmy tutaj poza anteną o tym, jakie rzeczy kupowało się kiedyś i jak one są trwałe, a co się dzisiaj kupuje i jak to jest nietrwałe, więc ktoś w tym momencie musi systemowo do tego podejść. No, ja mówiąc o tym zniewolonym konsumencie, chciałam zwrócić uwagę na cały system ze strony producentów, którzy nas w tę niewolę wpędzają. No, kiedyś ukazał się taki tekst pod tytułem Złom w dom. Czyli, że my kupujemy pralkę, która po 2 latach, czy po upływie okresu gwarancyjnego nie nadaje się do naprawy. To jest sztuczne postarzanie produktów na przykład, że celowe sztuczne postarzanie produktów w taki sposób, że produkt po krótkim okresie nie nadaje się do użytku. Dobrze, że Unia zajmuje się tymi kwestiami, tylko szkoda, że tak późno i szkoda, że tak opieszale i szkoda, że to tak długo trwa. Nawet w tych zasilaczach, ładowarkach, mamy nimi wypełnione szuflady. A dlaczego? Nie dlatego, że kochamy ładowarki, tylko dlatego, że po prostu zmuszani byliśmy do niedawna do tego, że z danym laptopem czy telefonem trzeba było zawsze kupić nową ładowarkę, nie było możliwości kupienia sprzętu. Nie było standaryzowane. No, nie było standaryzowane i to wymuszanie na nas. A potem z zrzucanie na nas odpowiedzialności. No, poczucie winy. To odpowiedzialny, kto inny, gdzie indziej trzeba szukać winnych. Ale tutaj może trochę to myślenie zaczyna się rzeczywiście zmieniać, bo w środę parlament przyjął takie wnioski, które mają na celu ograniczyć marnowanie chociażby tych wspomnianych przeze mnie wcześniej tekstyliów. No i tutaj właśnie ważne zdanie, to producenci mają pokrywać koszty zbierania, sortowania i recyklingu zużytych tekstyliów. Nie będą producenci. To my dostaniemy w tym momencie w jakiś magiczny sposób przeniesienie kosztów na nas, bo to zawsze konsument płaci. To nie jest tak, że przedsiębiorcy, jak ja słyszę, że przedsiębiorcy cierpią i mówią, że to oni ponoszą koszty. Nie. Oni mogą ponieść koszty związane z utratą danego rynku. Oni mogą koszty ponieść związane z utratą swojej pozycji, czy też z wartości dodanej. Ale to ostatecznie konsument, jeżeli rzeczywiście oni na rynku są, to na nich zostanie to przeniesione. Ja uważam, że to nie chodzi o to, żebyśmy zbierali. Nie ma możliwości, czy nie myślimy o na tym, żeby tą nadprodukcję zatrzymać, że to jest niezbędne, żeby jednak w jakiś sposób powiedzieć, no nie może być tak, że w nieskończoność wszystkie linie są i jakby zalewani jesteśmy. Jeszcze ten taki marketing, który wymusza na nas, czy też powoduje, że przynajmniej część społeczeństwa no poddaje się takiemu ciągłej wymianie. No w jaki sposób też to zależy od pewnej mody. Znaczy my jako społeczeństwo musimy też powiedzieć, że fajnie jest, jak masz coś takiego, co ma pewną tradycję, co ma pewien smak. Dlatego tak zachwycałem się, wszedłem tym Art Deco i tym studiem, gdzie jesteśmy. No bo jest pięknym studiem. Drodzy Państwo, właśnie dlatego, że ma duszę. To nie jest tu na nic nowoczesnego, nie znajdziemy. Jest super. To cieszy taka opinia. Warto przypomnieć może stwierdzenie jednego z brytyjskich profesorów, który mówił, że każdy, kto wierzy w to, że będzie nieskończony wzrost produkcji produktów na mającej fizyczne ograniczenia planecie, jest albo szalony, albo jest ekonomistą, ale dodałabym ekonomistą neoliberalnym. To szaleństwo trwa. Konsumpcjonizm to jest rodzaj szaleństwa, wymuszanego na nas. A może jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Dlatego, że my tworzymy, z jednej strony to właśnie to jest ten konsumpcjonizm, z drugiej strony to jest ten rozwój taki liberalny biznesu i kapitalizmu, a z trzeciej strony zapominamy, że chyba ludzie tworzą wartość dla samej wartości. Po części też dlatego, że mówią, przekażemy to dzieciom. A może warto zacząć się zastanawiać nad tym, czy nie ograniczyć. Ja to, co powiem, będzie teraz obrazoburcze. Drodzy Państwo, kwestia dziedziczenia. Znaczy, jeżeli my potrafimy wybudować społeczeństwo, w którym ktoś dziedziczy miliardy albo setki milionów, których i tak nie jest w stanie spożyć, nie jesteś w stanie ty w czasie swojego życia i twoje dzieci, twoje następne wnuki nie będą w stanie tego, to może warto się zastanowić, po co my w ogóle to robimy, a nie tworzymy pewną część społeczeństwa. Ja dzisiaj widzę młodych ludzi bardzo bogatych, dzieci bardzo bogatych ludzi, którzy żyją z wydawania pieniędzy. Oni nic nie tworzą, nie tworzą żadnej wartości dla społeczeństwa. Tworzą rozrubę społeczną de facto i taki stan amoralny, który się z tym wiąże. To nie jest zdrowe, to nie jest dobre. Ostatnio rozmawiałem z takim swoim znajomym, który powiedział, źle wychowałem swoje dzieci, dzisiaj chowam pieniądze przed nimi. Powiedziałem, że mają rozpocząć od zera. Ja mówię, ile oni mają lat? 20, 25. Za późno. Znaczy oni już żyją w tym, oni za chwilę cię do sądu podadzą i odbiorą ci twój majątek, udowadniając, że mają do tego prawo. Więc pytanie, jakie my społeczeństwo stworzyliśmy, którym można tworzyć wartość dla samej wartości, a potem zapewnić, żeby jakaś część społeczeństwa żyła poza jakimkolwiek regułami, które nas budują. No to, że mamy pracę, to, że tworzymy, to, że kreujemy, to robi nas z nas człowieka. Ja myślę, że teraz mamy rok edukacji ekonomicznej i dobrze by było wykorzystać to i właśnie w szkołach też mieć takie właśnie zajęcia, pogadanki z tego, że pieniądze nie biorą się z drzewa za darmo. I ze ściany. I ze ściany, czy właśnie z bankomatu, tylko trzeba na nie zarobić i zapracować często ciężko. To, co pani redaktor mówi o szkole, to jest fundamentalne, dlatego, że kiedyś byłam wstrząśnięta listem nauczycielki w sieci, gdzieś taki list się znalazł, jak ona czuje się lekceważona przez uczniów, którzy przychodzą w bogatej dzielnicy, z bogatego środowiska, w markowych, super drogich ubraniach, na które ją jej nauczycielki nigdy nie będzie stać, z jaką pogardą oni patrzą na jej niekoniecznie markowe ubrania. To jest dramat, ta rywalizacja w szkołach markami. A gdybyśmy wrócili do mundurków. Właśnie. W wielu państwach na świecie, gdzie się mądrze wychowuje dzieci, mundurek jest standardem. Nie masz przestrzeni do rywalizacji nie swoimi pieniędzmi, majątkiem swoich ojców. To nie jest twoje, to nie ty zbudowałeś. Więc dzieciom warto by było, ja czekam na ministra edukacji, no bo jak się zdenerwuję, to sam nim zostanę, tym, żebyśmy wreszcie zaczęli myśleć tymi kategoriami. Mamy chronić swój naród, mamy chronić społeczeństwo, mamy też budować pewne wartości, a mundurek, drodzy państwo, ja pamiętam swój mundurek, pamiętam tarczę, którą mama przyszywała, albo później agrafką się to robiło, a jeszcze wcześniej odpinało, ale ten mundurek powodował, że wszyscy byliśmy w miarę tacy sami, ale to jest potrzebne. W okresie dorastania potrzebne, bo nie możesz żonglować i manifestować nie swoją wartością, bo wtedy cię to wypacza i powoduje, że jesteś niemoralnym człowiekiem. No niektóre dobre szkoły renomowane na Zachodzie szczycą się mundurkiem właśnie i wyróżniają się. Dokładnie. I za szczytem jest mieć taki mundurek. Więc jakiś postulat się w audycji pojawił tradycyjnie. To może zaprośmy panią minister edukacji. Następnym razem. Żebyśmy właśnie w gospodarczo o tym porozmawiali, bo nie, to jest kontekst gospodarczy. Ale gospodarczy, ale w ogóle etyczny i wychowawczy, bo w szkole dzieje się pod tym względem bardzo dużo złego. Ale widzę, że też ten właśnie temat odzieży, mody przewija się cały czas, chociażby przy tych mundurkach. Ja myślę, że tutaj są dwa problemy. Po pierwsze, rzeczywiście ta moda się szybko zmienia, dlatego jest to fast fashion, to zjawisko tak określane i kupujemy po prostu coraz więcej, mamy nadprodukcję, ale z drugiej strony to, co państwo podkreślali, to też, że te rzeczy są słabszej jakości i już nawet te ciuchlandy czy lumpeksy nam nie pomogą, bo one za chwilę też mogą się okazać nieopłacalne jako biznes, no bo nie będzie co tam sprzedawać tej odzieży z drugiej ręki. No ale tak bardzo, dlatego tak bardzo dużą furorę robi firma Patagonia, mimo że tam próbuje się jakieś łatki przyczepiać medialnie, to jednak ta firma ma na swoim szyldzie: zanim kupisz, zastanów się, czy to jest ci na pewno potrzebne. Naprawia produkowaną przez siebie odzież, pokazuje, jak można samemu naprawić i tak dalej. Czyli całkiem inny trend niż ten, który mamy typu dom, złom w dom albo sztuczne postarzanie produktów. Z pewnością, a w Dniu Konsumenta też pamiętajmy o naszych prawach tutaj, bo okazuje się, że było takie badanie przez Uniwersytet Warszawski przeprowadzone. Większość Polaków ocenia poziom swojej wiedzy na temat przysługujących im praw konsumenckich tylko jako średni, ponad 60%, więc to jest dobra okazja, żeby też o tych prawach przypominać. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane. Leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje mnie już. Żyć życie znów, to byłby cud. słońca dwa zgasły jak światła w okna. Z tą różnicą, że bezpowrotnie taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. To byłby cud. Dzisiaj Światowy Dzień Konsumenta, już o tym mówiliśmy, ale dzisiaj też święto cukierników i piekarzy, więc na koniec taki trochę słodki temat. Wedel, który w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii osiągnął ponad 1 miliard złotych przychodów, zamierza zwiększyć swoje moce produkcyjne, a pomóc w tym ma rozbudowany za 300 milionów złotych zakład w Warszawie. Pojawi się tam także nowe Muzeum Czekolady, największe w Europie Środkowo Wschodniej. To muzeum zostanie otwarte jesienią, ale co warto zaznaczyć, tak mnie się wydaje, że rzadko mówimy o takich inwestycjach przemysłowych, a tu jednak moce produkcyjne w Warszawie, czyli w stolicy, to na Kamionku po praskiej stronie Warszawy. I też, co warto podkreślić, jest to największa inwestycja tej spółki od ponad 100 lat. Więc chyba można słów powiedzieć, pochwalić, czy nie? Wielkie Pani ukłony profesor. Dla firmy, że dba o tradycję. To odróżnia tę firmę od tego, co nam się zdarzyło w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Mieliśmy dokumenty dotyczące jednego z działaczy przedwojennych Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, ale też założyciela firmy piwnej. Nie mogę wymieniać. I ta firma została przejęta przez kapitał zagraniczny. I myśmy zwrócili się do tej firmy, że przekażemy te materiały bardzo ważne o założycielu i tak dalej. Firma stwierdziła, że nie jest absolutnie zainteresowana. Zapytaliśmy, czy mają może jakieś kopie, czy nie mają, ale nie są zainteresowani. Więc to jest bardzo dobry sygnał, że firmy właśnie dbają o tradycję i można Wedlowi pogratulować. Na pewno czekolada zawsze znajdzie nabywców. Ja jestem fanką czekolady i bardzo chętnie kupuję i jadam. No a same te kawiarenki, które jeszcze w poprzednim ustroju przy wedlowskich sklepach były bardzo przyjemne z gorącą czekoladą. Warto właśnie tego typu tradycje przypominać, podtrzymywać. To jest bardzo cenne. Tak, rzeczywiście w tym muzeum będzie też historia rodziny Wedlów, bo właśnie to jest no rzeczywiście taka bardzo ciekawa rodzinna firma, która do dzisiaj się zachowała z marką. Bo 1851 jednak... rok. To jest niesamowite, jak zostało to utworzone i założyciel, pan Karol Wedel, to jest coś, co pokazuje, że na wielkie marki właśnie powstają na dobrym nazwisku takim wypracowanym. Zresztą jak popatrzymy na to, co znamy z gospodarki niemieckiej tam, czy francuskiej. Tam też są nazwiska, nam się mogą wydawać dzisiaj marki globalne, ale to wszystko powstawało z tego, że gdzieś ktoś potwierdził swoim nazwiskiem jakość, bo to jest bardzo ważne. No, ale dzisiaj... wielkie koncerny japońskie też od nazwiska, to były rodzinne firmy. Dlatego, że dziś powstają takie dziwne marki, hasła, które nie biorą ze sobą żadnej odpowiedzialności, bo nikt się z tym nie identyfikuje, jest mnóstwo akcjonariuszy. Jak wyjdzie i uda się w cudzysłowie oszukać klientów, to będziemy. To jest tak samo jak Wedel, jak Blikle, jak, to są nazwiska. I te nazwiska mówiły, mój produkt, mój słodycz, ja za niego biorę odpowiedzialność. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Ja też powiem o jednej rzeczy takiej ciekawej, bo ostatnio spotkałem się z takim produktem sery pana Kluski, bo pana Kluskę kojarzymy z Optimusa, z komputerów i tak dalej. Słuchajcie, drodzy państwo, jaki to rewelacyjny produkt. I na każdym produkcie jest napisane, że on się pod tym podpisuje. To on swoje nazwisko daje, to jest jego podpis i on gwarantuje jakość. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego typu właśnie marek, dlatego że za nazwiskiem, za konkretną osobą, która się z tym identyfikuje, te potwierdzenie jakości idzie. I tam, drodzy państwo, nie ma tego, o czym rozmawialiśmy, marnotrawstwa, nie ma fuszerki, nie ma udawania. Tam są nazwiska, tam są silne pozycje jakościowe. Ale wymienił pan doktor firmy Blikle, akurat to jest przypadek smutny, no to dlatego tak. Że właśnie pod wpływem przekształceń finansowych, wpuszczenia funduszy inwestycyjnych, firma Blikle straciła swój tradycyjny charakter. Produkty nie przypominają już dawnych produktów, a sam pan profesor Blikle odcina się od tego, co się w tej chwili no w firmie dzieje. No bo tutaj też jest właśnie problem tej sukcesji, prawda? Nie wszędzie... Ogromny problem z sukcesją. Są o tym, dzieci ale to, chętne, do, czy wnuki no właśnie do przejęcia biznesu. To rozmawialiśmy. Po pierwsze, kiedyś ten sukcesor był przygotowywany. Znaczy było wiadomo, że on będzie wiązał się z realizacją marzeń swoich przodków i to było ogromnym wyzwaniem. Dzisiaj sposób wychowania tej młodzieży powoduje, że on już jest właścicielem i tak naprawdę czeka na to, żeby ojciec, matka przepisali, żeby można było to sprzedać i żyć do końca życia już i rozpuszczając te pieniądze. Nie potrafimy wychować sukcesorów. Ja ostatnio też, dwa lata temu poznałem taką fajną rodzinę producentów okien, gdzie ojciec wychował sobie trzech synów na następców. Cudownie. Słuchajcie, drodzy państwo, jak się patrzy na to, jak oni razem z nim pracują, jak oni budują tą markę, to ja jestem przekonany, że tak w perspektywie najbliższych 5-10 lat ta marka okienna będzie naprawdę silną marką, bo ma następców. Właśnie, bo ci młodzi mężczyźni wierzą w to, co ojciec zrobił, nie rozgrabiają tego, budują to, kształcili się każdy w innej specjalizacji takiej powiązanej, żeby móc rozwijać tą branżę i oni wszyscy rodzinnie to budują. Budują jakoś, kupili teraz następną fabrykę. Jest cudownie. Znaczy, to jest nazwisko Bałta, jest, bo tak mówimy o innych, to warto powiedzieć, że są tacy ludzie, którzy swoim nazwiskiem dają jakość i potwierdzenie i to budują. I to są polskie firmy. To jest niesamowite. To widać też, mówiliśmy o odzieży, więc domy mody są takim przykładem, że jeżeli się zaniedba tradycję, jakość i dbałość o klienta, to on dochodzi do albo do bankructwa, albo do zmarginalizowania danej firmy. Wszystkie wielkie domy mody to potwierdzają, są na ten temat filmy. I powinniśmy z tego wyciągać wnioski. Ale te produkty, zobaczcie państwo, nawet szerzej, bo Wiśniowski, polska marka, polskie nazwisko, przecież to jest, to są polskie bramy, super produkty, prawda? Nazwiska może w pełni nie mamy związanego z Fakro, ale Ryszard Florek bardziej znany niż same Fakro. I on potwierdza też. To są polskie produkty. Ja mówię, powtórzę to, bo to jest bardzo ważne. Polskie barki, polskie produkty, polskie nazwiska. I one zdobywają bardzo rynki. Tak, fajnie, że są i dobrze działają. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Firs-Wojtkowska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna też dziękujemy. Słonecznego weekendu życzę. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Show.